stronie Trójki, trójkowym Facebooku i YouTubie Polskiego Radia. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 13 września, jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W charakterze świadka zostanie przesłuchana nastolatka z Bielska Podlaskiego. Zaginęła w poniedziałek. Została odnaleziona wczoraj na Dolnym Śląsku. Pracownica DPS-u w Parsowie w Zachodniopomorskiem ma koronawirusa. Mieszkańcy i załoga są w kwarantannie. Rosjanie wybierają przedstawicieli władz lokalnych. Opozycja i niezależni obserwatorzy informują o próbach fałszowania wyników głosowania. Prokuratura w Bielsku Podlaskim przesłucha dziś 14-latkę z tego miasta, odnalezioną wczoraj w okolicach Bolesławca na Dolnym Śląsku. Nie było z nią kontaktu od poniedziałku. Bliscy zgłosili zaginięcie. Dziewczyna zostanie przesłuchana w charakterze świadka, informuje prokurator rejonowy Adam Naumczuk. W zależności od treści zeznań będą podejmowane kolejne czynności w tej sprawie. Przesłuchanie Roxany będzie mieć też wpływ na działania śledczych w sprawie zatrzymanego mężczyzny. Wtedy podejmiemy też decyzję, w jakim charakterze, jaki status śledczy będzie miał mężczyzna zatrzymany. To jest ten mężczyzna, z którym dziewczynka poszła na dworcu w Bolesławcu. Z informacji policji wynika, że nastolatka robiła wszystko, by jej nie odnaleziono. Zmieniała wygląd i kolor włosów. Nastolatka jest teraz pod opieką rodziców. Koronawirus w Domu Pomocy Społecznej w Parsowie w województwie zachodniopomorskim. Zakażona jest pracownica. Wszyscy mieszkańcy i 5 pracowników domu są w kwarantannie. Podopieczni placówki mają zapewnioną opiekę, informuje szef zarządzania kryzysowego w tamtejszym starostwie powiatowym Roman Budynek. Pracownicy będą ich obsługiwali w pełnym zabezpieczeniu, tak jak w szpitalach mieszkańców są w kwarantannie w pokojach. Oni nigdzie nie ruszają, mają zapewnioną pełną opiekę, wyżywienie. To drugi w ostatnich dniach przypadek koronawirusa w DPS-ie w Parsowie. Kilka dni temu COVID-19 został potwierdzony u mieszkańca, którego przewieziono do szpitala w Szczecinie. W DPS-ie jest 84 podopiecznych. Pracuje tam 66 osób. Część nielegalnych migrantów na greckiej wyspie Lesbos mieszka już w nowych, tymczasowych namiotach. W ostatnich dniach część obozu dla uchodźców spłonęła w pożarze. Nowe lokum znalazło na razie ponad 100 migrantów. Wcześniej przeszli testy na koronawirusa. Namioty zorganizował wysoki komisarz ONZ-u do spraw uchodźców. Łącznie zamieszka w nich około 3000 osób. Władze zapewniają, że znajdzie się miejsce dla wszystkich przesiedlonych w wyniku pożaru. Dach nad głową straciło około 12 000 mieszkańców obozu. Ośrodek podpalili prawdopodobnie sami uchodźcy, niezadowoleni z wprowadzonego na jego terenie reżimu sanitarnego. Obowiązywał po wykryciu 35 przypadków koronawirusa na terenie Morii. Spalony obóz na wyspie Lesbos mógł pomieścić prawie 3000 uchodźców, jednak ostatnio mieszkało tam 4-krotnie więcej osób. Rosjanie wybierają przedstawicieli władz lokalnych. Głosowanie rozpoczęło się w piątek i zakończy się dziś o 20:00 według czasu obowiązującego dla poszczególnych regionów Federacji Rosyjskiej. Rosyjska opozycja i niezależni obserwatorzy informują o próbach fałszowania wyników wyborów. Głosowanie odbywa się w 83 regionach Rosji. Rosjanie wybierają gubernatorów, deputowanych, miejscowych parlamentów i miejskich radnych. W 4 obwodach trwają wybory uzupełniające do Dumy Państwowej. Radio Echo Moskwy przypomina, że w piątek i sobotę można było oddawać głosy w innych miejscach niż lokale wyborcze. Przedstawiciele komisji przychodzili z urnami do zakładów pracy, na szkolne boiska i dziedzińce domów, a także bezpośrednio do mieszkań. Dziś zagłosować można tylko w lokalu wyborczym. Ruch Golos, który monitoruje przebieg procesów wyborczych w Rosji, zarejestrował 1100 skarg związanych z próbami fałszowania wyborów. Według rosyjskiej opozycji w trakcie głosowania dochodzi do przypadków korumpowania wyborców i członków komisji, a także naruszane są prawa niezależnych obserwatorów i dziennikarzy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela słoneczna i ciepła, na południu nawet bardzo ciepła. 27 stopni pokażą termometry w Krakowie, we Wrocławiu 23, w Gorzowie i Białymstoku 21, w Gdańsku 20. Chmurzyć może się na północy kraju, a popada jedynie nad morzem. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020.

ktoś się znajdzie, co nie wierzy w to lub wierzyć nam zabroni. Wspaniały świat, dziś mam go przed oczami, tu dywan unosi mnie, a ja już wiem, że nasza podróż będzie jak ze snu. Chyba myli mnie wzrok, świat cudami się mieni. Czy ktoś ptaka mnie zmienił, co na krańce ziemi gna? Wspaniały świat, prawdziwe cuda dzieją się. Nikt nie zawróci nas z pomiędzy gwiazd, piękny świat zostać z tobą w nim. Wspaniały świat otwiera dziś przed nami drzwi. Jego czarowny wdzięk uwodzi mnie. Przepiękny świat, by zostać z tobą w nim. Wspaniały zaufaj mi. A w tym wspaniałym świecie witam dwie panienki, Śmieszki. Dzień dobry. Ale i Basie, jak się macie? Dobrze. Każdy powód jest dobry, żeby się pośmiać, co? Tak, no zależy. Zależy? A no tak, równowaga musi być, prawda? Ale powiem wam w tajemnicy, że byłam dokładnie taka jak wy i dużo z tego zostało mi do dzisiaj. Zatem w całkiem niezłych nastrojach zaczynamy? Tak! Podpowiedź numer... 1. Każda, ale to absolutnie każda wyprawa kosmiczna, zarówno amerykańska, jak i rosyjska, nie ruszała z miejsca, póki na pokładzie nie znalazła się ona, bohaterka naszej zagadki. Tyle to ja wiem. Bohaterka naszej zagadki niejednemu człowiekowi uratowała życie. Także jemu, Miltonowi Hershleyowi, który odwołał swoją rezerwację na dziewiczy rejs Titanica. Dlaczego? Ponieważ pilnie musiał załatwić sprawy niecierpiące zwłoki związane z produkcją bohaterki naszej zagadki, czyli ze swoim wielkim biznesem, i tym samym uratował własne życie. Coś gdzieś? Titanic tak, ale nie. Chociaż podczas II wojny światowej naziści chcieli dokonać zamachu na Winstona Churchilla za pomocą wybuchającej bohaterki naszej zagadki. Bomba! Nie jest to bomba. Paliwo. Chociaż można powiedzieć, jakie to dobre, bomba. To jeszcze jedno spotkanie z historią w tle, dobrze? Dobrze. Kiedy po swojej czwartej wyprawie do Ameryki Krzysztof Kolumb zaprezentował bohaterkę naszej zagadki hiszpańskiej parze królewskiej, królowi Ferdynandowi i królowej Izabel, gorzko się rozczarował, ponieważ nikt na królewskim dworze nie potrafił docenić bohaterki naszej zagadki. Ona ma także wiele wspólnego z pewnym spektakularnym strajkiem. Spektakularnym, czyli? Spektakularnym, czyli... nieoczekiwanym, wspaniałym. Takim. Wielkim, wyjątkowym, zjawiskowym, chociaż co do strajku tak by powiedzieć nie można. Strajk ten miał miejsce w roku 1947, czyli dokładnie 73 lata temu. W Kanadzie. Dzieci wybiegły wtedy ze swojej szkoły i wiecie, co zrobiły? Nie. Zastrajkowały, ponieważ dorośli podnieśli o całe 50% cenę bohaterki naszej zagadki. Książki? Nie były, niestety nie były to książki. Najpotężniejsza na świecie powstała w Melbourne. Wiecie, gdzie to jest? Nie. Australia? Brawo. Było to ogromne 3-metrowe jajo, całe wykonane z bohaterki naszej zagadki. Jeszcze może... O, jeszcze to. Uwielbiają ją dzieci, ale uwielbiał ją także Napoleon Bonaparte. Kiedy ruszał do boju, to łamał ją sobie w kieszeni, kosteczkę wsadzał do ust i ona wtedy w tych ustach się rozpływała. Czekolada! A wiecie, dlaczego się rozpływała? Jest pyszna. Ponieważ bohaterka naszej zagadki to jedyna substancja jadalna poza masłem, która topi się poniżej temperatury ciała człowieka. No i dzięki temu roztapia się w ustach. Ala stawia na? Czekoladę. A Basia? Na czekoladę. A pani Irena Kwiatkowska? Z archiwum zagadek. Tę tabliczkę lubią wszystkie dzieci. Z małych kostek złożona. Najsłodsza na świecie. No to teraz numer telefonu podajmy. 22 i 7 trójek. Boys love girls and girls love pearls and pearls love oysters in the sea. Birds love birdseed, chicks love chickpeas, but what's best of all to me is chocolate, chocolate, chocolate, chocolate, chocolate cake and chocolate pie. Chocolate, yum, yum, how I wish I had some. I'll love chocolate till I die. Kids spin nickels for popsicles, cracker jacks and jelly beans, soda pops and lemon drops, but I keep nickels in my jeans for chocolate, chocolate, chocolate, chocolate, chocolate cake and chocolate pie. Chocolate, yum, yum, how I wish I had some. I'll love chocolate till I die. Bugs and bugs love buds and buds love leaves up on the tree. Cats love catnip, flowers bee sip, but what's best of all to me is chocolate, chocolate, chocolate, chocolate, chocolate cake and chocolate pie. Chocolate, yum, yum, how wish I had some. I love chocolate till I die. When I get my future set, I'm gonna raise my family on great big jars of chocolate bars, and they'll all sing along with me. Chocolate, chocolate, chocolate, chocolate, chocolate cake and chocolate pie. Chocolate, yum, yum, yum, how I wish I had some. I love chocolate till I die. Chocolate, chocolate, chocolate, chocolate, chocolate cake and chocolate pie. Chocolate, yum, yum, how I wish I had some. I love chocolate till I die. Tę tabliczkę lubią wszystkie dzieci. Z małych kostek złożona. Najsłodsza na świecie. A dodzwonił się do nas pan Jan. Dzień dobry. Halo, halo. Dzień dobry. Skąd pan Jan do nas dzwoni? Halo? Czy my się słyszymy? Jestem. Jak się cieszę, że ty jesteś. A skąd do nas dzwonisz? Z Chojnic. A ile masz lat? 6. A czy pan Jan z Chojnic, 6-letni, lubi zagadki? Tak. A niespodzianki? Już drugi raz dzwonię. Ach, to pewnie lubi, to posłuchaj, to specjalnie dla ciebie. Panie Janie, panie Janie, rano wstań, rano wstań. Wszystkie dzwony biją, bim, bam, bom, bim, bam, bom. No to pan Jan wstał, przecież słychać rzeźki głos. Ja nie. No to teraz poprosimy o to jedno, najważniejsze w tym momencie słowo. Uwaga. Czekolada. Fanfary poproszę. Ty, ty, ry, ty, ty. A gdyby tak sprawić panu Janowi przyjemność, to który czekoladowy deser powinien teraz natychmiast powędrować kurierem do Chojnic? To... Pana Jana deser. Jesteś tam, Janku? Halo? Jestem. No, lubisz jakieś desery? Z czekoladą? Lubię. No. Czekoladę na przykład. Aha. Z jogurtem. Ach, to tak trudno się zdecydować, bo tyle pyszności jest, prawda? No. No, to życzę ci dobrego deseru dzisiaj, chociaż z tymi deserami trzeba trochę uważać, żeby nie przesadzić. Zgadza się? Tak. Serdecznie cię pozdrawiamy, gratulujemy. No i już naszą zagadkową paczkę. Co robimy? Wysyłamy. I pakujemy, jasna sprawa. No to panienki też jakiś deserek sobie zażyczą? Co ty chcesz? Ja chcę lody czekoladowe. A ja chcę też lody czekoladowe, mimo że jestem uczona na czekoladę, lubię czekoladę. No to zostaniemy jeszcze w tym czekoladowym kręgu, bo jest rok 1941. Właśnie trwa wojna. Która wojna? 1941. 1941. No to. Druga, brawo, Alu. Naukowcy głowią się nad tym, co by to zrobić, aby zapakować do plecaków żołnierzy czekoladę. Aby zapakować tak, aby ta się nie roztopiła. I wiecie, co wymyślają? Nie. A to was zaskoczę. MMS-y. To powiem wam jeszcze, że najdroższa w historii tabliczka czekolady należała do kapitana Roberta Scotta. To właśnie z nią Scott wziął udział w ekspedycji na Antarktydę. Tabliczka ma zatem dobre 100 lat, właściwie nawet ponad 100 lat. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No to teraz trzymam w mojej lewej dłoni książkę. No to jest naprawdę absolutnie wyjątkowa książka, Symfonia Zwierząt, Dana Browna. To jest człowiek, wasi rodzice doskonale będą wiedzieli, ponieważ należy do najpoczytniejszych pisarzy ostatnich dekad. Jego książki, między innymi Anioły i Demony, kot Leonarda da Vinci, przetłumaczone zostały na 54 języki. A kiedy ten człowiek był w wieku twoim, Alu, i twoim, Basiu, to kiedy przyszedł wigilijny czas, to musiał zgadywać i rozwiązywać skomplikowane łamigłówki, aby Mikołaj mógł przynieść mu prezent. I dzięki temu napisał książkę dla was teraz. To jest jego pierwsza książka dla dzieci, Symfonia Zwierząt. I w tej książce znajdziecie mnóstwo łamigłówek, ale to, co jest niezwykle interesujące, chyba najbardziej, to, że on tu pięknie wyraził swoją miłość do muzyki klasycznej. Kiedy otwieramy tę książkę na stronie na przykład, nie wiem, której, o, tej, i skorzystamy z aplikacji, pierwszy raz to robię. Mam telefon komórkowy przed sobą i tę aplikację włączymy, uwaga, słyszycie? Tak, tak. To właśnie jest muzyka do przeczytania pierwszego wiersza. Uwaga, maestro mysz, oto ja, maestro mysz. Podróż was zabiorę, gdyż bardzo chciałbym wam przedstawić stwory, co się lubią bawić. W dżungli, w lesie i w jeziorze. Tam, gdzie szumi piękne morze. Każdy tu poznany ktoś powie wam mądrego coś. Mamy plany nie byle jaki. Czy odgadną go dzieciaki? No i muzyka się skończyła, a ja nie zdążyłam. Ale do każdego wiersza pan autor skomponował świetną, klasyczną muzykę, która oddaje charakter bohatera danego wiersza. Przy okazji są cudowne ilustracje pani, która nazywa się... Już mówię, ale ona mi się schowała. Chodź do mnie, chodź. Tak pięknie to zrobiłaś. Wiem, że Susan... Dobra, jak znajdę, to wam powiem. Jest, Batory. Z angielskiego przełożył Michał Rusinek. No i znajdziemy tu dużo porad. Na przykład takie... Choć życie bywa pogmatwane, zawsze znajdziesz w nim coś jakiego? Wesołego. I pięknego. Albo tak. Zachwycaj się zdolnościami innych, ale pamiętaj, że i ty masz ukryte... Zdolność marzenia. I talenty. W życiu zdarza się nam upadać, ale wtedy najlepiej jest po prostu się... Podnieść. Brawo. I jeszcze tak. Robienie hałasu to nie jest najlepszy sposób, by zwrócić na siebie uwagę. Czasami lepiej jest zachować się cicho i... Spokojnie. I opanowanie. I elegancko. Wszyscy różnimy się wielkością, kształtem i kolorem, ale współpracując ze sobą możemy stworzyć wspaniałą muzykę. Tak, i tę muzykę słyszeliśmy właśnie przed chwilą. No to teraz zapraszam Was do wysłuchania utworu, który zawsze unosi mnie nad ziemią, tak myślę, ze 2 metry. No to my wszyscy tutaj w ogródku przy Myśliwieckiej 357 razem z Wojtkiem Doroszem, razem z Alą Basią lewitujemy, tak 2 metry unosimy się nad ziemią, bo ta muzyka to jest taka muzyczna perełka, prawda? Prawda. I tą muzyczną perełką przywitaliśmy inną perełkę w osobie znakomitego popularyzatora nauki, Wojciecha Mikołuszki. Dzień dobry, perełko. Dzień dobry. Jestem zaskoczony takim powitaniem, ale bardzo mi miło. A dziś będę się tak przedstawiał. Wojtek Perełka Mikołuszko. Prawda, jak pasuje? Że dopiero teraz na to wpadłeś, wiesz? Tak, no nie i... przyszło mi to do głowy. No i od razu zaczniemy tak. Wiecie od czego? Nie. Od czego wy byście zaczęły, patrząc tak na pana Wojtka? Kurczę. No ja to bym... Ja to bym zaczęła od porządnych fanfar. A dziękuję. Jest ku temu powód, ponieważ dobrze znany nam w zagadkowym studiu Wojtek właściwie można tak powiedzieć, otrzymał nagrodę literacką Miasta Stołecznego Warszawy. W czym rzecz? Bardzo mi miło, że przypominasz o mojej nagrodzie. Tak, miasto Warszawa przyznaje nagrody literackie co roku w kilku kategoriach. Jest proza, poezja, twórca warszawski i jest również kategoria literatura dziecięca, tekst i ilustracje. Tu wyjątkowo nie jest nagradzany sam autor tekstu, ale też i ilustracji. I moja książka, do której ilustrację przygotowała Małgosia Dmitruk, została nagrodzona w kategorii literatura dziecięca. Oczywiście książka Wojtek, no i ja zostałem uhonorowany jako autor powieści i Małgosia Dmitruk jako autorka niezwykłych ilustracji, bo to jest, ona je naprawdę ręcznie wyszywała, więc to jest rzadko spotykana rzecz w ilustracji dziecięcej. No to ci, co mogą zobaczyć, niech zobaczą i niech powiedzą 2 słowa, co widzicie. Bociana. No, ale bociana wyszytego, prawda? Tak. Ręcznie wyszytego. Aha. No szyty, jak ale najbardziej. Świetne. A co takiego świetnego jest, to powiedzcie zagadkowym takie słuchaczom. Też. Jest dżungla i jest chyba lew. Jest lew, bardzo ładnie, tak. A ponieważ jest to kawał ilustracyjnej i literackiej roboty dla dzieci, to bardzo tak ważne. A poza tym, no właśnie te arcyciekawe ilustracje także zostały nagrodzone, to zapraszamy Was na spotkanie z panem Wojciechem już dzisiaj o 15 do uroczej literackiej kawiarenki Big Book Cafe w Warszawie. Cudne to jest miejsce, niewielkie, zatem kto pierwszy, ten lepszy, bo pandemicznie miejsca będą oczywiście podzielone, będzie ich o połowę mniej. Dodam jeszcze, że spotkanie z wami poprowadzi znakomita Ania Czernow. No toż nam się zrobiło gęsto od znakomitości. Dziękuję. Chodzi sam Bociek Wojtek, taką właśnie znakomitością jest. O czym opowie Bociek Wojtek? Książka jest tak naprawdę dwoma historiami, też pod tym względem jest nietypowa, jeśli chodzi o literaturę dziecięcą. To są, tam jest dwóch głównych bohaterów. Tytułowy, tak jak dziewczyny zauważyły, Bocian Wojtek, a Wojtek nie ze względu na moje imię, choć gdzieś tam w tyle głowy miałem, że to jest również i moje imię, dlatego przyciągnęło moją uwagę, ale to jest ta ludowa nazwa Bociana. Rzeczywiście do dziś się czasami na wsiach mówi, lecą Wojtki, opatrzcie Wojtek. Czasami jest to już zapominane, ale byłem świadkiem, jak ludzie mówili, o Wojtek, ja się rozglądam się, to nie o mnie mowa. Ja nie lecę. No. Tak, tak rzeczywiście, więc bohaterem tytułowym jest Bocian, który leci do Afryki z Polski. Jest to wędrówka najeżona niebezpieczeństwami nie tylko naturalnymi, ale też niestety spowodowanymi przez człowieka. Oraz drugim głównym bohaterem jest chłopiec Jacuś, który czeka na swego tatę i na Bociana. Pilnuje tego gniazda, bo wierzy, że jeżeli Bocian wróci konkretnie do gniazda przy jego domu, to również jego tata wróci, który na samym początku książki wyjeżdża. A dlatego czego wyjeżdża? Zdradzać, Kasiu, czy nie zdradzać? Pewnie. Jego tata jest chory i nie chce być ciężarem dla rodziny. I ten mały Jacuś wierzy, że wraz z powrotem Bociana również jego tata wróci i to wróci zdrowy. Więc jest gęsto od emocji, tak. Trudnych niekiedy. No, niemniej, jak widać, część jurorom Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy przypadła ta książka do gustu. A wiecie, co to są tak zwane wątki autobiograficzne? Autobiograficzne. Autobiografia czym jest? Pisanie o sobie? Coś tak. Wspólnego to ma? Autobiografia, tak, oczywiście. Z tobą ale... i z twoim synem Jackiem? Opowiadaliśmy tutaj kiedyś z Kasią, tak. Kasia mnie już zna wiele lat, więc wie, ja sam choruję, więc jakby moje doświadczenie osoby chorej, przełożyłem troszkę te emocje. No nie chciałbym, żeby ktoś odbierał, że to jestem ja, ale niemniej moje doświadczenia gdzieś się przekładają na historię, którą opowiadam, dlatego ona jest mi bardzo bliska i dlatego we mnie wzbudza dużo emocji. I bohater główny Jacek ma tak na imię jak mój syn, Jacu. To jest, też nie jest to ściśle mój syn, natomiast jak tworzyłem postać, która jest postacią fikcyjną tego chłopca, to wzorowałem się na postaci mojego syna, bo gdzieś, nie wiem jak inni autorzy książek robią, ale ja jak tworzę postać fikcyjną, to czasami opieram się na jakiejś rzeczywistej, później ją przekształcam, żeby ona była bardziej prawdziwa. No więc na przykład mój synek Jacuś ma bzika na punkcie dinozaurów, a bohater tej książki ma na punkcie owadu, więc to nie jest dokładnie to samo. Tak samo Jacuś nie jest aż tak uparty, choć bywa bardzo uparty. Trochę tak, znam Jacusia również. I to jest jego wielką siłą. O, czasem to męczące dla rodziców rzeczywiście. Jak już czas odrabiać lekcje, ale dziecko uparcie odmawia. Ja ci chciałam bardzo podziękować, Wojtku, że ty otwarcie mówisz o swojej chorobie, bo po ostatniej twojej opowieści w Zagadkowym Studiu przyszło mnóstwo maili, także od ludzi chorych. Dajesz nadzieję, że można sobie radzić, że można oswoić tego przeciwnika w taki właśnie sposób. No dziękuję, bardzo mi miło, że tak to odbierasz. Oczywiście jest to sytuacja trudna, którą do końca nie da się przyzwyczaić, natomiast trzeba sobie jakoś z tym radzić. Jest taka filozofia, w jednej z książek wyczytałem, głodnego lwa. Nagle w naszym pokoju znajduje się głodny lew. Nie możemy go wygonić. I teraz mamy do wyboru, albo siedzieć, bać się i patrzeć tylko na głodnego lwa i nic innego nie robić, albo zastanowić się, no dobra, tu jest lew, a co ja mogę jeszcze w tym pokoju zrobić? I okazuje się, że sporo rzeczy jeszcze da się zrobić mimo obecności głodnego lwa w pokoju. I ta twoja książka pod tytułem Wojtek, trochę jest o karmieniu głodnego lwa, o miłości, o wytrwałości, o dążeniu do celu i akceptowaniu naszych ludzkich słabości. Czy panienki mają jakieś słabości? No pewnie, każdy ma. A przyznają się do nich? Tak. Proszę bardzo. Ala nie ma, Basia ma. Znaczy ja na pewno jakieś mam, ale nie wiem jakie. Słabości na przykład. No, ja się spóźniam. Lenistwo. Aha. To powiem wam, to jest bardzo wygodne. Można powiedzieć, inteligentni ludzie są leniwi. Ale nie można się tak usprawiedliwiać, bo do niczego nie dojdziemy. Pan Wojtek ma jakieś słabości? Oj, nie, ja jak dziewczyny nie do wszystkich się przyznam. Rzeczywiście czasami lenistwo to jest chyba stały problem człowieka. No moją słabość to też jest, ja jestem generalnie, wydaje się dość spokojny, natomiast mam taką wadę, że jak do pewnego momentu mnie jakieś rozmaite nieprzyjemności dotykają, wybucham. I czasami zdarzyło mi się wybuchnąć w takim momencie, w którym nie powinienem był wybuchnąć i do dziś to żałuję. To lepiej nie drażnić tego lwa. Nie, tego lwa nie drażnijcie. Dzisiaj nie. Ale dzisiaj lew ma dobry humor. Tyle lat cię znam i nigdy nie widziałam wybuchającego Wojtka Mikołuszki. Ale to może nie będę pokazywać. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie w tym momencie. Naszą słabością, to znaczy nas wszystkich, i twoją Alu, i twoją Basiu, twoją Wojtku, moją także, dzisiaj jest on. Wiecie, co mam na myśli? Na literę K. No to zagadkę nam zadałaś. Naprawdę wydawało mi się, że to takie proste. Stopa. Koronawirus! Tak! No tak. Myślę sobie, że gdyby nie nasi słuchacze, to trudno byłoby sobie z nim poradzić. Ale jak taka Wiktoria, 5-letnia, zagadkowa słuchaczka, wysyła nam piosenkę o pandemii, no to tylko posłuchać należy. Zapraszam bardzo serdecznie. Przyszedł wirus nieproszony, zamknął szkołę i przedszkola. Bawić razem się nie mogą. Wiki, Nina, żaden Ola. Wszyscy w domu zostaniemy, nasza kwarantanna trwa. To jest sposób na wirusa, pokonamy go raz, dwa. Wszyscy w domu zostaniemy, nasza kwarantanna trwa. To jest sposób na wirusa, pokonamy go raz, dwa. Ręce myj bez narzekania. Kiedy kichasz, zasłoń buzię. O tym wiedzą wszystkie dzieci. I te małe, i te duże. Wszyscy w domu zostaniemy, nasza kwarantanna trwa. To jest sposób na wirusa, pokonamy go raz, dwa. Zostaniemy, nasza kwarantanna trwa. To jest sposób na wirusa, pokonamy go raz, dwa. Co was tak rozbawiło? To jest takie urocze. No urocze, bo kiedy macie kilka lat, to człowiek robi wszystko na maksa. I to jest w dzieciakach cudowne. No to był właśnie taki muzyczny post od Wiktorii i od jej mamy, a w studiu popularyzator nauki Wojtek Mikołuszko. Ale ja tak sobie pomyślałam, że skoro dostał nagrodę, napisał świetną książkę, opowiada pięknie o ważnych sprawach tego świata, to może i od was jakaś piosenka by się teraz przydała? Dla pana Wojtka? Ja chcę. Słyszałem, jak śpiewałyście panie Janie, bardzo mi się podobało. To teraz panie Wojtku możecie zaśpiewać. Coś innego poproszę. Teraz no. Możemy zaśpiewać. Basia. Laskotek na płotek. Nie. I druga ładna ta piosenka, niedługa. Dobra, to był wstęp, a teraz myślicie o tym, co potem. Macie jeszcze 22 minuty na to. Okej? Okay? Proszę jakoś trudniejszą. Tak z jest. Z wysokim C. Zaskakująco. Macie już pomysł? Nie, no dobra. To w takim razie ruszamy w świat przyrody. Bo to jest ten Zapraszam. Twój świat, tak. To jest to twoje miejsce, które kochasz, podglądasz, podpatrujesz. I bardzo piękne jest to, że obserwując świat przyrody, możemy pomóc ludziom. W jaki sposób? Tak, wiele, jak już jesteśmy przy ptakach, bo bohaterem mojej książki, o której rozmawialiśmy kilka minut temu, jest bocian. Cechą charakterystyczną ptaków jest śpiew. To jest, wszyscy rozpoznajemy, ale ten śpiew jest bardzo jakby wydaje się nam podobny do tego, który my ludzie śpiewamy. W rzeczywistości jest to wiele bardziej skomplikowany, bo te rozmaite ptaki śpiewające potrafią śpiewać inną częścią krtani niż my, mają tam więcej mięśni, które niezależnie się poruszają. I teraz dzięki temu jeszcze i w ich mózgu ten ośrodek śpiewu jest umiejscowiony w jednym miejscu i to ułatwia badaczom bardziej badanie tego śpiewu niż w przypadku ludzi, gdzie on jest porozpraszane, są te komórki nerwowe odpowiadające za śpiew. Są takie badaczki w Stanach, które badając śpiew ptaków dochodzą do tego, jak można pomóc ludziom w diagnozowaniu, a także szybszym leczeniu pomocy osobom z rozmaitymi zaburzeniami. Jedno wykryły, że dokładnie to samo białko występuje u ptaków w czasie śpiewu, się pojawia, jest wykorzystywane, którego brakuje dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Osoby z autyzmem często nie mają, mają troszkę więcej kłopotów z mówieniem. Mówią później, niektóre w ogóle nie mówią. Znacie takie osoby? Moja siostra miała Aspergera. Aha, i czym to się objawiało? Tym, że tak jakby... no nie wiem, ona była tak jakoś, chciała się do wszystkich przytulać, była taka energiczna, bardziej niż wszystkie dzieci, ale to według mnie to było mega fajne. Ale wiecie, bo każda osoba, która ma taką urodę mózgu, bo to nie mówi się, że to jest choroba, tylko uroda mózgu, każda jest inna. I są dzieci ze spektrum autyzmu, które lubią się przytulać, większość nie lubi, ale są takie, które lubią, są takie, które patrzą w oczy, większość nie patrzy. Jest ich bardzo, bardzo dużo, dlatego my o tym tutaj mówimy. Tutaj, w zagadkowym studiu, kilkakrotnie pojawiło się dziecko ze spektrum autyzmu i znakomicie sobie poradziło i bardzo odważnie wprowadziło nas w ten świat i opowiedziało, jak to jest, kiedy czuje się samotne, kiedy czuje się odrzucone, bo bardzo często wy, rówieśnicy, odrzucacie te dzieci tylko dlatego, że ich nie rozumiecie. Ja pamiętam, Kasiu, twoją audycję, kiedy bohaterem był chłopak, który sam opowiadał o swoich problemach z powodu tego spektrum autyzmu, bo to, co tutaj Basia, tak, mówiła, zespół Aspergera to jest taki łagodny autyzm. On może być od bardzo silnego, kiedy dziecko nie mówi, ma bardzo utrudniony, prawie nie ma kontaktu z dorosłego, po taki bardzo łagodny, gdzie rzeczywiście te kontakty są troszkę utrudnione, mówi bardziej drewnianym głosem, niemniej są kontakt. Ten chłopak szczerze opowiadał, bo to bardzo poruszające, była jego mama i rzeczywiście, byłem pod wielkim wrażeniem zarówno w sposobu, w jaki ty prowadziłaś z nim rozmowy, jak i jego mamy, którzy razem opowiadali o swoich kłopotach i o tych kłopotach z otoczeniem. A wracając do tego, przy śpiewie ptaków jakby ważna jest wczesna diagnoza autyzmu, ponieważ te dzieci ze spektrum autyzmu im wcześniej się wykryje, im wcześniej da im się pomóc, tym te kontakty społeczne łatwiej im później nawiązywać. Jeżeli wcześniej wprowadzi się tak zwaną interwencję, czyli troszeczkę inaczej trzeba pracować z tymi dziećmi, czy z dziećmi, które nie mają zaburzeń autystycznych. I badanie takich ptaków, jeżeli wykryjemy konkretne białko, które jest na wczesnym etapie rozwoju, ulega zaburzeniu, tak jak u ptaków, to wtedy możemy wykryć już naprawdę, kiedy jeszcze nie ma objawów i zacząć pracę z tym dzieckiem, zanim ono jeszcze, rodzice zauważą te kłopoty właśnie z kontaktem społecznym, z mówieniem. Ale to jest na wczesnym etapie badań, więc mam nadzieję, że to się uda. To trzeba byłoby z każdym dzieckiem tak pracować, bo nigdy nie wiemy, tak? Którego dziecka ta przypadłość będzie dotyczyła. Chociaż od pierwszych dni te dzieci ponoć dają już sygnał rodzicom, że jest troszkę inaczej w ich życiu. Często się diagnozuje w wieku 2-3 lat i to czasami jest, oczywiście zawsze można pomóc, natomiast im wcześniej, przed drugimi urodzinami czasami jest trudniej, zdarza się, ale im wcześniej, tym trudniej zdiagnozować. Natomiast to, co mówisz, to jest na przykład dzisiaj w tej chwili po urodzinach każdemu dziecku bada się, czy nie ma takiej choroby fenylketonuria. To są takie przesiewowe badanie. Każde dziecko jest pobierane troszeczkę krwi i sprawdzane. I później rodzic dostaje informację, twoje dziecko ma fenylketonurię, musisz zmienić mu dietę. I wtedy dzięki temu to dziecko jest w stanie normalnie żyć. Więc gdyby takie badania były przesiewowe, gdyby było konkretne białko w przypadku zaburzeń spektrum autyzmu i można było wykryć na tym etapie przesiewowo, to naprawdę wiele dzieci byłoby dużo później sprawniejszych, miałoby lepsze kontakty społeczne. I szczęśliwszych. I szczęśliwsze. I my szczęśliwsi. Więcej szczęścia na świecie to i wśród dzieci, tej wśród dorosłych. A świat przyrody czeka, żeby służyć nam swoją potężną, pierwotną największą mądrością, bo świat przyrody był dużo wcześniej, zanim my pojawiliśmy się i zaczęliśmy go tak podszczypywać trochę i podgryzać. W każdym razie świat ptasi także czeka. Czy wy wiecie, jak często w ciągu jednego dnia potrafi śpiewać na przykład samiec zięby wiosną? Ile razy w ciągu dnia ma ochotę, żeby coś tam sobie zaśpiewać? 30. Ala? Stawia na? Nie wiem, 15. A pan Wojtek? Kilkaset. 2000 razy. 2000 razy, więc jak on tak sobie śpiewa i śpiewa, to czerpmy pełnymi garściami. Chociaż ciekawa jestem, czy ten samiec zięby potrafiłby nauczyć się na przykład tego? Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. You know, you can say it backwards, which is Sue Cordyliop Exitsiligarthily Creepus. She may be tricky, but she's bloody good. So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word and then you've got a lot to say. Pick out those 18 consonants and 16 vowels as well, and put them in an order which is very hard to spell. No dobrze, to była Mary Poppins. Wasza uko? Hanna Opiekunka. No dobrze, to teraz bardzo proszę, dziewczynki, spróbujecie? Supercalifragilisticexpialidocious. Dobrze poszło, a szybciej? I jak tam było dalej? Supercalifragilisticexpialidocious. Matko, tego to się nie spodziewałam. No dobra, a dalej? No bo potem było tam, tak? To prawie nasze fanfary. Bardzo, bardzo zagadkowa piosenka. W studiu zagadkowy Wojtek Mikołuszko, który zajmuje się popularyzowaniem nauki. Teraz razem z nim w kominie powietrznym pofruniemy wysoko, wysoko. Tym razem pofruniemy z ptakami dużymi. Wcześniej opowiadaliśmy przed piosenką, której nie jestem w stanie niestety powtórzyć, a już na pewno nie zaśpiewaj tej dziewczyny. Super coś tam. Ale oglądałem ten film i książki z Mary Poppins też bardzo lubię. Świetna, nie? Więc wracając, rozmawialiśmy o ptakach, które pięknie śpiewają. To zwykle są drobne ptaki. Duże ptaki już nie mają aż takich umiejętności śpiewaczych. Natomiast one też troszeczkę inaczej latają. Większość ptaków macha aktywnie skrzydłami, natomiast duże ptaki, żeby mogą machać aktywnie skrzydłami, natomiast ponieważ mają duże rozmiary, to ich krew nie jest w stanie dostarczyć tyle tlenu, jeżeli chcą na dłuższą wyprawę się wybrać. I wtedy one wykorzystują takie triki w postaci tego, co Kasia powiedziała, czyli ciepłego prądu w ciepłego powietrza. No nie, jeszcze mogą rozmaite inne prądy powietrzne, ale zacznijmy od tych, co wykorzystują prądy ciepłego powietrza. Mianowicie czasami w jednych miejscach ziemia się nagrzewa bardziej, na przykład skały, a tam, gdzie jest wilgoć mniej, i wtedy tam, gdzie jest bardziej nagrzane powietrze, ono się tak unosi wyżej, jest rozrzedzone, co można obserwować na małą skalę również w kuchence waszej. Wtedy nad ciepłym palnikiem powietrze się unosi bardzo wysoko. Mhm. I jednym z ptaków, który korzysta z takich kominów ciepłego powietrza, które nazywają się kominami termalnymi, jest właśnie Bocian Biały, nasz pospolity ptak, bohater Biały. Mojej książki, tak? I on właśnie aktywnie wlatuje w taki komin, pozwala się unieść wysoko, nawet 2 kilometry ponad powierzchnię ziemi i później sfruwa takim lotem szybowcowym, który może trwać nawet może pokonać do 50 kilometrów. To jest ogromny odcinek, on tak powolutku leci i jak już kończy mu się ten wysokość, powoli się obniża, szuka kolejnego komina ciepłego powietrza. A jak długo albatros potrafi lecieć bez zatrzymania? Tak, to kolejny ogromny ptak. To jest ptak, który, albatrosy wielkie są ptakami o największej rozpiętości skrzydeł na ziemi. Nikt... Słyszysz? Odzywają się. Proszę bardzo. Wiesz, o czym mówią? Ja nie umiem rozmawiać z albatrosami, ale bardzo bym chciał. Ja niedawno czytałem, mogę taką dygresję, mojemu synkowi Jacusiowi, o którym wspominałem, książkę sprzed 100 lat, ale nadal poruszającą Tajemniczy Ogród. I tam jest taki bohater, przepiękna historia. Chłopak Dick, który umie rozmawiać ze zwierzętami. Mm-hmm. Ja bym chciał być takim Dickiem. Bo dzieci Dickiem. To potrafią, Wojtku. Ale jak odnajdziesz dziecko w sobie, to wszystko przed tobą. Czy to się zgadza? Zgadza. A proszę, to umiecie rozmawiać ze zwierzętami, dziewczyny? Ja umiem ze swoim psem, czasami z ptakami też gadam, z wiatrem. No nie. O, Leszek Możdżer. Ja rozumiem moje koty. Leszek Możdżer nagrał taką piękną płytę Holland Baroque. I ta płyta zaczyna się od takiego śpiewu małej dziewczynki, takiej 3-letniej, która śpiewa: idę do wiatru dnia, widzę swoje anioły, i tak sobie gaworzy i śpiewa, i on zachwycony stanął przy brzegu piaskownicy i zaczął nagrywać to jej śpiewanie. I z tego powstała przepiękna muzyka. I wtedy ta mała dziewczynka powiedziała mu, że ona rozmawia z ptakami, ze zwierzętami, ale też z aniołami. Także wyższa szkoła jazdy. No. No więc ja niestety nie rozmawiałem z albatrosami, ale czytałem dużo o nich badań naukowych i jestem pełen podziwu dla albatrosa, bo on, to co Kasia tu zaczęła mówić, potrafi wiele dni, a czasami wiele tygodni w ogóle nie siadać. On fruwa nad wodami, jest to ptak, to rozpięte skrzydeń 3,5 metra, ale przeciwnie niż bocian nie lata nad lądami, a nad wodami, nad oceanami, gdzie nie tworzą się takie prądy ciepłego powietrza, ale wykorzystuje wiatr oraz to, jak wiatr się układa nad falą. Tuż nad morzem wiatr zwalnia, natomiast jest taki moment nad falami, gdzie on gwałtownie przyspiesza. I albatros umie to wykorzystać. Tak zlatuje powoli nad falę, tam gdzie jest niski wiatr, lekko się unosi nad ten grzbiet fali i tam go porywa ten prąd gwałtownego, szybkiego powietrza, tego gwałtownego, szybkiego wiatru. Dzięki temu on może naprawdę tak się unosić w góra, dół, góra, dół, w ogóle nie siadając długie tygodnie. Zdarzało się, że okrążą nawet ziemię, nie zatrzymując się, bo nad tymi oceanami. I umie latać zarówno razem z wiatrem, jak i pod wiatr, tak jak żeglarze halsując, czyli tak trochę na ukos, w jedną, w drugą. Więc po prostu albatros jest kolejnym moim idolem. Ja nie wiem. Chciałbym się tak na jakiś czas zamienić w albatrosa, a nawet na tydzień i tak pofruwać nad tymi oceanami, zobaczyć, jak to Oj, jest. Oj, chyba byś nie chciał wrócić do człowieczego ciała, bo to jest wolność, bo to jest przestrzeń, bo to jest horyzont, bo nie ma terminu, bo nie ma budzików, bo nie ma różnych naszych dorosłych trudnych spraw. Tylko jest lot. Musi zjeść coś, nie ma sklepów, musi upolować to rybkę. Prawda. I każdy musi wrócić swój do problem. Swojego pisklęcia na skalę samotnej i dać mu jedzenie. Tak, jak najbardziej tak. Można być wdzięcznym za to, że ten albatros lata, że to piskle czeka, że słońce świeci, że Biedronka wspina się po źdźble trawy. Można być wdzięcznym także za wiele innych spraw. Tak, niedawno przeczytałem książkę, dostałem ją w prezencie z podziękowaniami. Książka ma tytuł Stokrotne dzięki. I rzeczywiście na początku tak ze zdziwieniem zacząłem ją oglądać. Naprawdę to jest niewielka książeczka, tak się wciągnąłem. Mianowicie ten autor tej książki, pan Jacobs, postanowił podziękować każdej osobie, dzięki której rano może wypić kawę. W ogóle nie zwracamy uwagi, ja też lubię kawę. Po prostu kupuję, robię w takiej kawiarce. A on postanowił znaleźć, kto mu przygotował. On kupuje w takiej kawiarni, tylko takiej troszeczkę lepszej, gdzie dobrane są kawy w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku. I najpierw poszedł do osoby, która mu podaje kawę, później do osoby, która wybrała konkretną mieszankę kawy, później do osoby, która przywiozła mu kawę, później do osób, które, dzięki którym woda znalazła się w kranie, do projektanta kubka i wieczka od kubka. Nie wiedziałem, że wieczek od kubka jest specjalnie zaprojektowany. Później do ludzi, którzy przywieźli ją z Kolumbii, gdzie była hodowla, a na koniec poleciała aż do Kolumbii. Kolumbii do tych plantatorów kawy, którzy akurat byli, tam różnie bywa, bo trzeba być przy wdzięczności, trzeba być uważnym, bo czasami ludzie są wykorzystywani na tych plantacjach kawy. O tym będziemy mówili w drugiej zagadkowej godzinie, o plantacji herbaty. Tak, natomiast ta akurat plantacja była dobrze zadbana, a tam ludzie nie byli wykorzystywani, niemniej ciężko pracowali. On pojechał też im podziękować i w pewnym momencie już na podsumowaniu doszedł, że udało mu się 1000 osobom podziękować, dzięki którym jego kawa znalazła się rano na jego... 1000? Tak. Bo jedna filiżanka kawy? Tak, bo jak policzysz, ile osób jest odpowiedzialnych za to, że woda została się... No u nas w Warszawie z dna Wisły mamy takie urządzenie, które się nazywa Gruba Kaśka. Dziękuję. To prawda. Nie wiem, czy znacie, a wokół niej, a wokół Grubej Kaśki krąży statek, który oczyszcza pole i nazywa się statek Chudy Wojtek. Tak, naprawdę. To się dobraliśmy. Rzeczywiście. Prawda? Tak. Ale nie wiem, czy ktoś widział panią Kasię, pani Kasia. Tak, nie, właśnie tak wygląda. Jest gruba. Jest chuda. Więc jak policzymy, kto pilnuje tego filtra, później tych wodociągów, później kawy, później kubka, to naprawdę dochodzi się do... 1000 osób. Zobaczcie, ile wdzięczności można okazać na tym świecie. A wy za co jesteście wdzięczne? Naszym rodzicom, wszystkim ludziom, którzy nas otaczają. Wam jesteśmy wdzięczni. A pan pisze, pan Jacobs, że kiedy jest się wdzięcznym, to jest się szczęśliwszym. To nie osoby szczęśliwe, szukające szczęścia są bardziej wdzięczne, tylko osoby wdzięczne są bardziej szczęśliwe. Że często nie, jeżeli coś jest fajne, dobrze zrobione, to nie zauważamy tego. Jak mamy czyste powietrze, to nie jesteśmy wdzięczni, po prostu jest normalnie. Dopiero jak jest brudne, zaczynamy się martwić. A tymczasem warto zatrzymać się i podziękować też za czyste powietrze, no, akurat w Warszawie. No, o tej porze roku to jeszcze w miarę. Jeszcze tak, jeszcze zacznie jest. Się za chwilę. Ale i Wisła nasza się, jak kiedyś czytałem książkę w latach 80., jak była brudna rzeka, to jednak dzięki zbiorowemu wysiłkowi troszeczkę się oczyściła. Mm-hmm. Ja jestem wdzięczna pewnej 8-letniej dziewczynce, która z takim powerem potrafiła zaśpiewać legendarną Meluzynę. Olivio. Piękna pani Meluzyna pokochała pustoraka. Tak opowieść się zaczyna. Jaka, taka, jaka, taka. To co dzieje się na lądzie, to pod wodą też się zdarza. Oto refren tej piosenki, który często się powtarza. Kochany pustoraku, uwierz, miłość przyjmij dar. Coś dla duszy, co dla smaku. Czary mary, czary mary. Ale pan pustorak stary, co pod nieskalistym kroczy, nie dał nabrać się na czary. Nie te oczy, nie te oczy. Pożycz płonne swe nadzieje, odpłyń własną limuzyną.